الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بنجرابي جلب تدب بيوب الله إلا الله محمد رسول الله يا إبو بنبيا صلى الله عليه وسلم. بنجرابي جلب تدب ونشل منا مسل منا ويم بالجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نينام بنم نرتا بيا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاي سادة جنغن نو قرآن نون سا سلمي نام نرتا سلمي نام اي نام. هاي سادة جول سنت ناتي قالوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواي سود جمعما هاي سادة ونين جول الواي سود جمعما اي نام. خروي مو وانا رتو دي so na to yima yawi uhu namdo mo uhu no foti baraji ndanya rahen enam ko ani foni bi don ni be de wasi on e horam e huldu jomiraa subhanahu wa ta'ala kan ko jangte jomiraa do teddudo e defter makko teddunde won alquran karim nelaade ala ko oppi sona hala allah woni buri hala fuf bandiraabe seeda ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الحديث على فبر حال الله مجد بن جراب سيلا بينام هند ديماس درس من كفر نواند كو سير كو نواند دي بلد ان بدان درس نفت دين بدان ريفيجون اي درس كو فهر ينجول ها تنك تي تحيات مبتن نم بن جراب سيلا بينام الله سبحانه وتعالى او جنت ماي دفتر ماكو تدو او سيفي ودا جيا ماكو امو ييدي دومن يو الله وادين ابي الله ييدي بي بانديرابي سيلابي كيدي بانديرابي نام دين كوي من ادن غوني كاليفيي اي جيلي الله ولا ان غونا كاليفيي واجي اوتو يا رسول الله تيندي نام هوت سومو دي دوم الله ييدي امي اي ييمبي ييدي دم وي هوتو هونجي ادونا الله ييدما هوتو هونجي كو ودي جودي ييمبي ييمبي ييدما ابن القيم ادونا كو جيبا او جيبا فو دن دوم كو داوادي oy rawandu non sa fodo ndirum jiba ngarma enam or fodo ndire aduna sona aduna dagido o aha kalis en mujji kange en mujji kalis en mujji en tedduna en hukuma teddungal en walma nafde horema nafa bisuma mbasa nyaaga de bandirabe se mbasa damina de himbe sa damini ma en neddo sa renak amontar jiyadu makko damino e allah biya ya allah ya rahman ya rahim dilna sababu Allah takma o wadan ma hunuko ne jibin daane jibin dende en jibin tan kosam fuciri muynu den karden nebam kecham ala fuko Allah rokkani en sa yuma ya Allah o fodma ko aljanna so hadi mo buude e buudidi wallahi wana hutete aha Allah o hadma aduno sam o mo renan ma laakarma o hadma cialal o mo danduma e bone iblis o hadma koyde o mo danduma yade gede pankare o hadma gire o hadma o hadma yewde ko harmi o hadma noppi o yida nana ko ganda ko yida re ko ni woyi kala bandiraabe jarriba yo andu ko Allah hepte makko ko Allah jette makko rokkam ko buri ko hepte makko ko ngare pamen dum bandiraabe sehlabe e nam kidi ko Allah wi inna Allah yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah usman yelam ko Allah wi Allah bi o mo yidi ben don tuboobe ndeysan tuba hande tuba jango tuba bawo jango na la sallallahu alaihi wasallam damal tubu ye ko uddiri tan batan mayde yettaake goddol damal tubu en uddiri baade nangi fudirangi hirnangi la ilaha illallah so joomu bi yi malaikaaji non bi mi tubi ala on tubu nafata bandireb selat wodi Allah wi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun wa ya muslimun an gomdin lakar ad gomdin sirade en godin ken mayobe enen fo eden gandi ka mayo ken mayobe hol sabab en paranta odo nyam odo nyalom subake kir jam odo nyalom subake kir jam nyalom ko wodi wiyama aya battindido jipade mi halino kon mi refto reftade en andina do ali wattaqu yawma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa la yuzlamun nyale nyande mayrende eden poti ton miija dum subake kir nelaade wi kebbine ko miijotodo mayde wallahi kala jogido mayde miijotodo mayde projet maadi projet galle projet debbo projet dum fof ko bolle puyde wontal jeebe gondo hopital rakkor nan sanga e reetu onen wada e goddul onen wada e koyde o nawara hore makko taarode o fewnanto huude fof bandira omon otto omon mus o miijota ko galle o miijota ko beel o miijota ko balle o miijota tan so mi yalti do mi tuuba so mi yalti do mi feewa mi wada ni mi watta ni mi watta sakkade mi watta juudi ko ni woy bandiraabe sen namde de gondo e les hopital mbal aduna en himme wala himmani ibn al-qawi aduna ko jiba sen podoniri dum moƴƴani bandiraabe selabe e hoto hunje ko woni aduna ko Allah yidma hoto hunje ko juudi yimbe Allah yidma aduna Allah ko dum julde e kefere fof ko yidde Allah e gilli Allah e wonde juldo wonde mukhlis wonde mu'min wonde muhsin dum ko juldo tan jeedum bandiraabe selabe e na Allah wi ni yidbe non tuboobe e labbinbe koy men e shirki e mawni kinare nyaguci bernde de kewi nga mela ko hen jeya ay bende ko hen jeya oyde ko hen jeya wordene ko hen jeya uuro yidde ardade yidde bamtede yidde mantede yidde rokkede dum do foko hen jeya hasidagal mawni kinar dum do foko nyawuji bernde yo Allah dal nyawuji bernde Allah yida mawni kinido bandirabe sel inna Allah la yhibul mutakabbirin hol sabab min hol sabab sa haysa hottimu o wiyata ko kanko waden hore makko jami ton be kirsenimi be bertanimi be bandu tufam de wonno be de handi hen aha sa addinima ko jogida ko o mettina wi aha be are makko o bismakima o teddinanima o ardinanima o joƴinanima o hottol o hirsananima kanko ndeysan ɗo woni fof yo yimɓe daro ɗo ari fof yo yimɓe tuf ɗo ari fof yimɓe mbaɗa hayi ɗo ari fof yo horme te o farani to Allah e wibjo mbubu aha par ce que mawni kiniɗo o farani Allah e wibjo mbubu yo Allah dandu en e mawni kinare Allah wi en yiiɗe ɓen ɗon leɓɓin ɓerɗe mumen bandiraɓe selaɓe e haasidan e gañko e nam bandiraɓe seeɗa sa yiɗi nadde aljanna nahata oɗo aljanna haade aljanna lakaro keɗe ko Allah wi فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أن ما تكر ون هكون من أن تجنيري أن دمتنيري أن كبي سير أن دبدي سير أن دمتنيري سير جها شلمنام نكام كادو نلا نكون جري كادو نجد نرون ويكون أن أن أولى ما كندوني نقول دي بندر أفسيلا جوكو تكتم منون جوكو دوكو كتم منون دم دو وانا نتفود نجرم سنا jom muñalen jogiɓe gueɗal manggal manggal to Allah bandiraɓe sehilaɓe eyna yo Allah waɗena ɓen ɗon ɓe tikkata ɓe taƴidirta ɓe taƴata en ɗam eynam kiɗe ko Allah wi inna Allah yuhibbu almuhsinin ɓen ɗon moƴƴinde Allah ne yiɗ ɗumen ɗon woni ko moƴƴinde aɗa rewa Allah wayno aɗa yiya Allah ne sa yiyani Allah Allah ne yiima ɗo gonɗa foof ndena hunuko ma ndena guite ma ndena noppi ma ndena koyɗe ma ndena farji ma ndena kala ko ganduɗa terɗe ma jeeɗiɗi ɗi a urnota ko sona ko Allah yiɗi a heɗata ko sona ko Allah yiɗi a yahata sona ko Allah yiɗi sa fergirima ciftora kadi tuuba inna alladhina ittaqu idha massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idha mubsirun sa juumi sa fuuji mbiyano adam wini rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin e Allah mi toñi hooram hoɗ wi ala yimɓe fof ne mbaɗat wuɗo fof ne waɗat ɓiɓɓe senaɓe ne mbaɗa ala tuub an sa maayi ko an goto e gaska ma ɓi ceerno yatta e ma bandiraɓe sehilaɓ yo Allah waɗane moƴƴinɓe bandiraɓe sehilaɓe keɗe ko Allah wi inna Allah yuhibbu almuttaqin ɓen ɗo ƴettuɓe heɗɗawo ɓe mbaɗi ɗum hakkude mabɓe kala ko welani Allah ɓe mbaɗi ɗum heɗɗawo hakkude mabɓe e ɗum ɗon ɓeɗo eɓe tacca siraɗe saabu so sira fawama jeygol bandiraɓe sehilaɓe ko hulɓe Allah taccata ɓeɗo tacca no majande ɓeɗo tacca no pucci ɓeɗen ɓafa ɓe gara buncino e jeygol yo Allah dandu hen ɗum waɗi Allah wi ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا أَلَّا دَنَّ بِنْ حُلْبِ اللَّهِ بِنْ كُلَانِ اللَّهِ بِنْ بُنْجِينُ جِينْغُلْ يَا اللَّهُ دَنُّ إِنْ بَيْتَوْ جِينْغُلْ بَنْدِرَابِ سِيلَابْ غَلَّ جِينْ حُلْبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى مُجِيدِ بَنْدِرَابِ سِيلَابْ كِدِي بِي اللَّهِ بِي إِنْ يِدُ مَنْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ لَا إِلَهَ بِنْ مُنْبِ إِنَّام innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab ɓen ɗon muñɓe ndeysan eɓe ummo jamma eɓe juula tisubaɓe ɓe juula takkosan ɓe juula ɓe ƴetta jawdi mabɓe ɓe dokka juulɓe ɓe ƴetta waktu mabɓe ɓe dokka juulɓe ɓe ƴetta cellal mabɓe ɓe dokka juulɓe o tindina oɗo o siftina oɗo o jabta oɗo o nawa oɗo o artira oɗo o hotta oɗo on waɗa hen ko wawi bandiraɓe sehilaɓe ngal ɗo muñal Allah ene lomtinam ɗum bandiraɓe sehilaɓe Allah yiɗamo kadi bandiraɓe julɓe eynam omo muña e musibaji noon cukalel maayi mamma sellani baba maayi o ga fawgi ɗum fof o muñi ɗum o wiya ko hoddira Allah la ilaha illallah so hunde kewi ɗum gonko wiyata wiyata wehigam yo feram boni galle boni ala wiyata ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahuma ajirni fi musibati wahluf li hayran minha allah lumtina ko ɓuuri ko ƴette makko ko bandiraɓe seelal gare ñangguen muñal bandiraɓe seelal saabu ɓen allah ne yiɗ ɗumen eynam كده يقول الله بي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بأن البندرة بهول بالله ابن دوتي مجني الله نرينا ورينا بيسو ما ورينا بتشغل كأدي فوف ورينا بالدين ما ب ون بني رد بني راكو بنا دا دين مم ونا جارو فيد ونا مقل يعني ونا مبيل بره ماي الله كو بني رادو دين مم بندرة بسهيلة الحالة كمل نانم جيمول وارا قلل نانم جيمول jam fo o wardo hore fijanka en nyamaga riba nyamaka saletim ko odon bonirado bandirabe sehilabe we mud Allah wi ala innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah ala dhalika wal khusran al mubin. Bonirako gardo darnge o perti bibbe o perti kala ko liggino aduno fo wonde wonno dagaki de wonno o mojjinande wonno fewna an o perta dum la ilaha illa Allah gagni non jetti ray ko goddinaado jeegul o nana aljanna faman zuhzihanin nar udkhila aljannata faqad faz wa mal hayatu dunya ila mata'ul ghurur. Allami goddinaado jeegul nana aljanna onon gagni wona dunya galle wona danjo dewel wona kangil wona beel wala bal wona ministre wona directeur resultat ko lakara wona aduna bandiraabe sehilabe e nam ya Allah ren en yes men e tiagal men kon sen dini keri makko aha en badi ko welim en goppi ko welani Allah rena en sen dañi problème aji bandiraabe sehilabe dela do ibnu abbas ren keri Allah Allah ren ma de gede ma pewinde topiro dewal ma Allah dofto Allah sa woni cedel Allah walluma bandiraabe sehilabe e nam anna Musa alayhi salam de be ngari fir'aun tiribe nangi nan fuda be jittima mayo bandiraabe sehilabe gagnonan tiagal yimbe be bi e anna Musa enen fo en keftama koy joni fir'aun joni jole den joni bar o kala inna ma'iy rabbi sayhadin kala ba harf zajar ngondum koy jomam kanyum reni wallahi en gade men buntara gade men buntara Allah dandimi o yoli fir'aun nela salatu umone hayre abubakar ya rasulullah be de hefer mak eben jime men eben jogi pucci men jogi silemej eben jogi gaab so gor mab jewi les koy dum yi o Abubakar ko cikkuda dido Allah won tata mum en bandiraabe seela hoto hul ko en Allah gonduden ko Allah gonduda hoto ful hoto hul bandiraabe seela Allah non Allah mo jiide bandiraabe seela be enam kari bi kari bi damba bi samba dum nafarama neddo horo won islami wondi hodum babam ne wawno min ber fere wawde bam ko docteur wonno mi wona docteur ala bam ko cerno wonno sa jangada wonta cerno lomtinemo hol kanko woni khalifa al khalifa so jangani atindinani yimbe a jenginani bandiraabe jul mon frère le retraité an gon cerno ma jengido ma faati o jengido ma ital kursi o jengido ma amal rasul o jengido ma ni dewdo Allah ndewda Allah wana du wona to wana badanta ziar wana posa ha o bandiraabe seyla adno ma al janna ma sa ko do galle yummaado ay do galle jinna debbo do aljanna nan don o wisil qarni ko diggano do jinna o dañi aljanna nelaade wi Umar nyaako mo duwa bandiraabe sel sa diggini goda diggnan jillaano ma a perti bandiraabe sel ayna Allah hay goto jidaani bandiraabe sel kede ko Allah wi bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله كبر وجبنان وجبنا ونقول الصمد الصمد ونقول له هذه كم تريدوا الله ففروا الى الله نرجي بير الله ساجاكي سافاونكي ساهولي ساهيد ويا الله غري نجنغن نياغاد غري نجنغن نياغ دواد هيو من غندا دووج هيو من باوا دواد دوا وجيدو رسد جيدا دوا منير موسى ياو جوني غرا نجدا يسو الله ادن ادو ان نير مان موسى اد دوو دوا نارو تارو dum kay andi wana duwa ada yidi dewgal ada nyaawo duwa jidda dannaade ada yidi dannaade ada nyaago duwa leldorede jom sudumum fitika anda ko jangata ko nara salal yen jilo gandal jangal inna ma khashala min ibad ulama kuli allah jom gandal an mon frère be jangidima france be jangidima grammar be jangidima mat be jangidima physique be jangidanaadim ko tagrada ko allah tagirma ko rewdum anda ko faate firti anda ko nas firti anda ko falak firti adanya ha khushu en juluma a wonta conseil en julul sabu anda kalta ko sa nangi kopi anda ko biata sa sujja anda ko biata e cheikh ousmane jinna adam sankima mi jangul halala bi chafanay hadith onen lohi cheikh ousmane labi sappoy go hadith onen lohi hay jinna do ma mu ganda nehima janginima andinima ruttima e joomu a wawa haydu wona dum gare jangen diine men paawdi dum goppen e do danle goppen ganyeje de maydo ko jie bolen gonto won bandiraabe so way huudo yo nafa hore makko so waano huunde o mayata ibbe makko mayata ibbe makko nyaawata kanko o nyaawata kanko la ilaha illallah gare dogen payento Allah goppen ganyeje de bandiraabe sehilabe e nam Allah ala mo jiide kodo makodo haji ju kumtere kanko woni as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an wi allah ala mo foti e bawal makko e dokkal makko e munyal makko e pewal makko e njurum makko fu ala ko foti nyaago mo rokkuma kanko wi ud'uni astajib lakum bandirabe sahilan inna allah ghaniyyun 'anil 'alamin allah ko gala allah sokhlaani hay goto bandirabe sahilan te eden fu bandirabe sahilan eden poti tuubde alay wa tuubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minu allakum tuflihun wallahu yurid an yatuba alaykum allah yitanku yen tuub o rokka en yurid allah an yutahhirakum allah ni labinde en thumma taba alayhim liyatubu allah idi tuubande en hada men tuubde so wala o uddi sey damal tuubu en tuubara la ilaha illa allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar aynam bandirabe sahilan ben don gollube mojjere e adul e lakar e be jobe jobju mojjere be jippo al janna wilna none yano men gartal kede odo ay ngare urni ren dasu men e odo aya bandirabe sahilan muti fofango ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر من نول بي الله بيقول لي مجر الله نونا لاول الجنه سبو ايمانا قال مب بينها الجنه بندرا بسيلم اذن كيو ناندي وني سيرنا بول المبي ان جانغا اودو ايه اي كورك دارنده بي جانغ قول والله دان ديدي مي جانغا اودو ايه اميندي اي غاندالام e gandal am mi anda firlitade on de o dedo ayeji ngal don bural mi anda dum ala saw ci aya ko halata kadi ala fodo nan mi wiyama nelade wi spiritle o do aya aha eden gandi amana rasul nelade sa jangidu be nyalawmo e wala jamma arenama eden gandi ayatul kursi barajum eden gandi suratul ikhlas on qul allah ko tahabal qur'an kono o dedo ayeji en gandana dum bural special do hadis celludo wi jangge o do aya aha qur'an kala ko janguda ko baraji kono firlitade dum e darnde fof mi anda dum e sunna min dem anda dum e sunna bandiraabe sayla sabu ni tonto aljanna ro salmina go mabbe ko salaam be battinto wiide kadi ko salaam so be nahri aljanna be bi alhamdulillahi rabbil alamin tahiyatun fi salaam aljanna kisal kadi malikaaji kadi biya be kisal kadi so yimbe nyaawam be nahri aljanna kadi der aljanna be bi alhamdulillahi rabbil alamin ko dum don gandube o do aya bandiraabe sayla kono firlitaade mu ala mi anda dum aya en firlite labi kew ne rasul sallallahu alaihi wasallam o mo janga o do aya jamu fu o mo waya in tu'adhibum fa innahu ibaduk wa in taghfirum fa innaka antal aziz hakim antal aziz hakim o way o way o way ha bilani are wi mo aya fam ko gardinda e ko watindi fu yummena asma bint abu bakr o mo janga o do aya famanna allah alaina wa waqana adhab samu o mo waya o mo firlito dum o do firti joni o mo yetta allah allah dandi be bone jengul o yimbe aljanna non be bi allah dandi be bone jengul o rokken aljanna o mo hala o do aya o mo janga o do aya lato ne laado kadi ayi mo biiro biimi o ayi maida way e allah sa leptibe ko bi jiaabe ma sa yaafnaabe kadi an ka jom iz ka jom hikma bandiraabe sel kono firlitaade o do aya mi alna dum dalil kadi kala jogi dalil yo tino halane bandiraabe sehilaabe enam on don kullo allah bandiraabe sehilaabe be cogge e modde delegation malaikaaji yurmen habe data aljanna bandiraabe sehilaabe kede ko allah wi وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر من جتي بمنتي الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم أجر العاملين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله أردن مجد كن مجر نقبا شرك نقبا بدع نقبا موني كنار دواء الله قوت بنبي السلام عليكم أن مجد نقر نهر الجنة نهر بنبي الحمد لله الله دندي من أجينغول بندرا بسيلا ندو الجنة ومهل يقلمك الجنة يقلمك جينغول ha nema o timma o anda so wana haran aljanna holto fay ko den nema o timmata bandiraabe sehilabe cen usman anda so o juhri kono non siftin bandiraabe bandiraabe sehilabe nela sallasin yon kew ko ciftoton mayde bandiraabe sehilabe gede de en foti munyede njula ada muny ndok cakkola ada muny nanga demgal ma ada muny gira ma ada mumi ada muny nanga koyde ma nanga juude ma nanga farji ma don gadi ko dum so juuti ko duubi ɗiɗi ko duuɓi sappo ko duuɓi capannayyi ko duuɓi tan tan cankoden bandiraɓe seeɗa ko noon ken mayoɓe nela salah sallam wi o wi duuɓi leñol makko hakkude capan jeego e capan jeeɗiɗi walla ko balɗe ɗiɗi tan après maydaro maydi noon so ari ma woni joomum ko neɗɗo aljanna walla joomu neɗɗo jeygol Ousmane ibnu Affan so arino e kabri so neɗɗo ubbama o woya o woya o woya ɓe mbiya Ousmane ko woyata o yi kabri ma woni sardigue aljanna walla gaska jeygol yo Allah danduɗo jeygol bandiraɓe sehilaɓe a ko nimɓe mbano ɓe mantani koyem o wiyani miwno Ousmane sehil nelaɗo minmi resi ndeysan ɓiɓɓe ɗiɗi nelaɗo o wiyani noon on woya on woya o woya Aboubacry woyi ya rasulallah jangguinam duwa o mi nangto he nelaɗo o wiimo mbiya rabbi ihfir allahuma inni zalamtu nafsi zulman kathira faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta mi haalino ɗum waɗi mbeɗe yawni joni mi wi e allah mimi tooñi hooram toñangge hewɗo yaafam bakar ala jafar sona an ko ni oumar wiyanno ko ni aboubacry wiyanno ko no ali won ɓe mbaala woyde bonɗi mabɓe okba ibnu amin nelaɗo wiimo nanggu ɗemgal ma jooɗo galle ma woyi bonɗima gaare nangguen ɗemɗe men goyen bonɗi men subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin